الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. سورة حاميم سجدة دمكي سورة دي ترتیب کے دایو سلوحتم سورة دي پس دي سورة المومننا او نزول کے یوش پیتن صورت دے نازل شے ہم پس دے صورت المومن نرے کلمات و تعداد دے صورت کے آوو سوا شپگ نوی 796 کلمات دی او حروف پدے کے آ درے زرا درے سوا پنزوس 3350 ربط و ترن سورہ حامیم اسیدی دمکی صورت سرا سورہ مومن کے اس بات دعوی توحید کا ہو دی سورت حامیم سجدہ کے با جوابونا کئی دعا شبہات اربعا چاو واری جدی کی پدعو بننے سلور شبہات بای دعی جوابونا بکئی سورہ مومن کے ترغیب و کتاب طرف دا دی صورت کی آ زجر ور کئی آ مورز د کتاب تا چې سود الله د کتاب نه انکار کئی نو دار پر زجر او زور نه یا سورہ مومن کې انکار ذکر کا او دای دو دعا او د عبادت نه لغیر الله بالقیامه چې قیامت کې ودی دای نه انکار کئی دی صورت کې ودا ذکر کئی یو وشتم آیت کې چې دای اندامونو وفای گواہی وکي لا سن اخفی سرمنی داور صورت چیزا آج جواب دے دا سلور و شبہاتونا اول شبہ آو پینزم آیت گرا وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه داول شبہ او دای جواب بکی بیا بیا دویم شبہ چیزا دائی تذکرہ پینجشتم آیت کی راجی 25 نمبر آیت کے دائی جواب بکئی وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْبَهُمْ درم شبہ آب راجی سلور سلوحتم آیت کے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًا لَقَالُوا لَوْ لَا فُسِّرَتْ آیَتُهُ دا با جوابی اور پینزم شبہ چیزا آپ پینزم سلو اکتم آیت کرا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فِيهِ سورت چیزے دا ٹول دری بابو نا دے اول باب دا ابتدانا پینزم اشتم آیت پورے دے دیکھ اول ترغیب دے کتاب طرف تا ادائل پاربا صفات تسعا نہ صفتنا ذکر کئی سلورم آیات پورے اور زجر بور کئی مورجین دا کتاب دا پینزم آیات کے بیبا او شبہ مستاب خبر باندین پوئی گو وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه اور تجی سوے مستاب خبر باندین پوئی گو دائی جواب بکئی عزت استاذ پشان بشری ما نصرنگی زما په خبر نه پوی قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي ابي او پای باندې سلور درال عقلی ذکر کئ نه هم آد نه دولسم پوره او دو مثال نو ذکر کئ د پار د تخفیف دنیاوی دی الله سماعات کی او اخروی نو الله سماعات الله رب العزت فرمای حامیم اللہ پوئی گی پمانا دی حروف باننے حامیم یا حروف مقطعات دی روڑے شوی دی پار دی اجاز دی قرآن یا ځینې مفسرین وایي دې کې اشاره د حق اشاره د صفت د الله تعالی ته چا حمید دی، او میم کې اشاره صفت د الله تعالی ته چا مالک دی، حمید مالک. تنزیل من الرحمن الرحیم، را نازل اول د کتاب د طرف دروی مهربانو بخشش کوونکی نه دی، الله طرف نه کتاب راولې دی. کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون، کتاب من هذا کتاب ده عظیم کتاب ده. فصلت آیاته چه جدا بیل بیل بیان کلا شویده آیاته نده ده قرآن قرآن پا عربی جبا که ده پاید ده قوم چهی پویگی. یعلمون من یونیبون مانا دا قرآن دا ایچال پا دے چاہے کی انابت بکیوی اللہ طرف تور گردیدن کی نا قرآن نا فائدہ شیست ہے. بشیر و نزیر نزیر ورکون کے دے ویر ونکے دے فارض اکثروں پس اراز کی زیاد دے مخاڑی زیاد دے نفہم لا یسمعون پس دی ناوری ناوری دی مانا ندائی بشارت دا غد دی و ندائی انذار دا غد دی اين انکار کوي. وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر اوايدي جزنا زمو په پردو کې مما تدعون اليه اداينا جتم را بلي ايتا وفی آذاننا وقرن او فغقنو زمون کے بوز دے درنوالے دے پائے کے. دا کلچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حق طرف دا دعوت شروع کو جابر رضی اللہ عنہ پنقل والن راضی امام نے کثیر ذکر کلی دے قریش راجمه شو وی ویل پخپل مینس کی او پوی سړی وګوري چا په جادوم پویږي او په شیرم پویږي حضرت محمد خو علي ورشي زکه وی د چې فرقه جماعتنا وشتت امرنا د چې زمون جماعت چې زمون ډله تس نسللا زمون کار ټولوران کوي د خو علي راشي د څواړي نای او کس اٹھا کې چا د عدبه ابن ربيعة واه عدبت ابن ربیع دا عدبت ابن ربیع رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا نبی علیہ السلام تیویل یا محمد انت خیرن ام عبداللہ محمد اتا غورو کستاپلار عبداللہ غورو آیت تا غورو که عبد المطلب غورو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ اس جواب ورتا نورکاو بیای نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل کتوی چی دا غور دین دی خو عبادت کرے دے داغ چی تا دائی بدی بیانے منائم دنور آلیہو بندگی کولا او کتا داوی چی نا زما پلارو زمانی کنے دی غور زدائی نو غوریم نو بیا منگ تا خبرو کچستا خبرو آورو زگر تاو زمان جماعات زمان اتفاق دی طول ختم کو زمان دا لیہو چی دے دائی دی بدی بیان کللو زمان دی پا عرب کیو شرمولو اګستا سمالونو ته ضرورت وینم موږ ته وایي چې پیسې لراجمه کونو قریش کې بټول مالدار شي او تاسو ته یو وعده ته ضرورت وینم زوجنا ک 10 نساء من اي بنات قریش لس کذب الله کو چې قریش کې ستا کې جنکې خوخي او که پتا باندې سلیوانتو درې پکې و انکار وکړ جنون ن تداوا تتلې و نه شه مزل کار نه کینم ول علاج وکړو تاسو دا غلی دا خبر شروع کړي. نبی صلی الله علیه وسلم چپو چې کله داود به تم نبی ربی عود به تم نبی ادا فارش خپل خبرې ختم کړي نبی علیہ السلام ورته ویل او سواورا وسواورم نبی صلی الله علیه وسلم شروع شي حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشيرا ونذيرا فارض اكثر فهم لا يسمعون دعتنا النبي صلى الله عليه وسلم ا ويل رستو ايات فين اعرضوا فقد انذرتكم سائقت مثل سائقت عاد دا آیت دور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتلسم آیت پوری دا عدوة ابن ابی ربیعہ چی دا ډیر زیات پریشان شو او لاس راوخته په خله د نبی صلی الله علیه وسلم کې هود او طویل رحم وکاو ما باندې روان شو منډه والے کوته نو خپل ته بیر د جرانغه ابو جال ویل شاید جمع سوک لګل نو اصحابی شو خبره د محمد په جوړه سرکل دی راوزینا چې کله دی او دغه والے لاړ نو ورته ویل وی قسم نه چې آج را کمی خبری کئی نو دان نشیر دیو نده کهانت خبری دی نشیر و شاعری نده او دا چی کمی خبری کئی دا پری دی خپل کار تا که عرب بدوانی غالب شو نو تازو بات اخلاص شئی او کنا دا دا عزت ملاو شو نو دا عزت تازو عزت دی ابو جل پری خود تا دی چی آ تکزیبی پیوکو نو فارز اکثرون فم لا اسمون وقالوا قلوبنا في اكله اوايد اذن زمو فرضو کی دانا چتم رابلی ایتا وفي اذاننا وقرن لا فوق وغن زمو کی درنواله وغن زمو چی دی ادران دی قشو نڑک دی ومن بيننا وبينك حجاب او فمن زمو گو فمن استا کے فردی پس عمل کو تو یقن المعمل کی ان کیو قل سر دای جواب کئی دی ولزمون سنونا پردو کی استاب خبرو مونگ نپوئی گو جواب قل انما انا بشرم مثلو کن او آیا یقین زر یو بشریم انسان استازو پشان وحی کی دیشی ماتا منزو استازو انسا غیر نیم بلکی استازو پشان یو انسان استازو جنس دیمان سرنگی نپوئی گئی انما الہو کن الہو واحد یقین الحقدار لبن لگه استاسو حقدار یکیو ده نو بس دقیمو الیه بس برابر شیاغتا من بی التوحیده واستغفروه بخشش اغاره دانا وویلو للمشرکین او حلاکتو تبایتا پاید مشرکان پر حلاکت ده الذین لا یعطون الزکاة آکسان چای نور کئی زکاة زکات نور کے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لا یقولون لا الہ الا اللہ چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ نو چپائے سر تزکیہ نفس راضی نفس سر پاکی وہم بالآخرت ہم کافرون نو دی باخرت بننے ہم دی کافران نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون یقینا آگسان چی ایمان روڑے دے وعمل نکلی دینیک د دې لپاره اجر د دې دې غیر ممنون به انتها زائد پر بس انتها نه قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و ایتاسو خامقا کفر کوئی پاسات بننی چی پیدا کری دزمکا پیدا کری دزمکا فی یومین پا دو ساعتن دو لمحو کے وتجعلون له اندادا وغرزوا يالرا شريكان علم شريكان جوړ کړی انداد ندوی لکه دې ته کل معبود معبود من دون الله هر معبود چې الله نه سوای برابر خبره ده کابل انسانان نه یو کاد بوتار نه شرف اکبر جون لال قاری رحمت الله علیه لکه ذالک رب العالمین دا ذات پالون کې مخلوقات دره وجعل فيها رواسيا من فوقها اجركي دي پای کې مضبوط غرونه پاسه داینا وبارك فيها وبركتونه اچلي پای کې برکتونه اچل دي غرونه کې یا پزماګه کې وقدر فيها اقواز وجول دي پای کې ا طاقتونه دای یا روزي دای فی اربع دی ایام پر پروالی دی صلور لمحو کے سواء اللی سائلین برابر شیدی دی پارا دی تپوس کن کو دو رضو کی اللہ تعالی دو لمحو کی اللہ تعالی ازمک پیدا کرے دی و وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام او بیا غرونه پای کې دا ارس چې دی دا ټول دا سلو ورځې کې دای پیدایش شروع شوی دی. ثم استوى الى السماء بیا قصد کو د اسمان طرف دا او ید خان او لګیو معنی آن نشو اید شنو زګه په منتها د نظر باندې چرازی نو لوګي راضي لګلر نه وګورین سړی ته اصل لوګي کاری حال د اجازه شي نه آسمان نشو نه الله تعالی پیدا کو فقال لها وللارض اتيات وان او کرا بس وی ویل ز ايتا فقال لها وللارض بس وی ویل ادا اس مګتا اتيات وان او کرا راشه بخشاله سرا اپنا خوشي يا بزور قالتا آتینا توائیل ویل دی دوارو رازم تابدار پو خوش آلئی فقضاهن سبا سماوات الفی یومین نو پر ایک لل دایل رو اسمان فی یومین پدو لمحو کے واوحا فی کل سمائل امرا او وحی ولگل پا حر اسمان کی دکار داو دا ټول چې شپږ ورځې شوې دوه ورځې کې چې پای کې اسمه کې دوه ورځې کې غرونه ونه او دا ارس دوه ورځې کې دوه لمحو کې دا ټول چې شپږ ورځې شپږ لمحې شوې لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه نقل لي اي خلق الله الارض في يومين الله پیدائش د زمکو کو په دوه لمحو کې وکړو وقد ذرق فيها اقواتا في يومين او دائی قوتنا و دائی روزی اندازک لی پائی کی با دو روزو کے السماوات دا پا یومین کے بیدا پیدایشی شروع شئی اندار یوم الاحدنا اتوار دو روزینا خلق الارض یوم الاحد والاسنین اتوار روزو دو گل روزبانی او پائی کی اقوات دا دو یوم الثلاثاء یوم الاربعاء د منگل په ورځ او د بوت په ورځ باندې د باندې په ورځ او چهارشنبه په ورځ باندې او بیا اسمانه چې دا یوم الخميس او یوم الجمعه او په اخري ساعت د جمعه کې چې خلق الله آدم اخري ساعت د ورځ د جمعه کې پیدایش د آدم علی السلام وشو ورځ د خیالي ادا شن پاتې شول دا امام قرطبی رحمت الله علیه دا نقل کړی وزیلنا سما الدنیا بمساویا ام خست کړی د اسمان د دنیا په ډیو سرا او حفظا حفاظت مو کړی د په حفاظت سرا حفظا من حفظ دا حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زور او په بادشاہ وین ارزو پس که چرته دی مخواړه منه دی اعتراض باندې دی قائم او دائم پات شو فقل دور توایا انظر تکم زیرم تاسو لره د سائقتن دا تن در نه دا عذاب نه مثلا سائقته آدم و سمود په شان نه عذاب دا دیانو سمودیانو باندې دی آیت دی اللہ سم آیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم را ورسید نعطبت من ربیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا خلب عن نلاس کے خود او در رحم مطالبی تیو کللا اجاز هم رسول من بین ایدیهی و من خلپیهی کل چرال ایت رسولان مکی دائنا و درستو دائنا من قبل ایدیهی من قبل عذاب الدنیا و من خلپیهی من قبل عذاب الاخرہ د دنیا او د آخرت د عذابون نه مخکې ورته رسولان رال په څه خبره ورته رال په دې خبره چې الله تعبدو الا الله عبادت مه کوئ سوا د الله نه د بل چا د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ قالو لو شاء ربنا ما لانزل ملائکا وویل دې که چېرته وتلی رب زموږه نو خامخا را نازل کړی به ملائک فیل نہ بما ارسلتم به کافرون بس یقینا المو پای چې تاسو را لګل شوی پای باندې کافرانیو فاما عادن فاستكبروا في الارض بس هر چې عادیانو نو ای تکبر کړو بس مکه په غیر د حق وقالوا من اشد من الاقوى ويل دي چې څوک دي سازمونه په طاقت کې اولم يروا ان الله الذي خلقه واشد منه قوة اي دي نگوري جيقنن الله درا آزاد جدي پیدا کردی آدير سخت دردين پتاقت کے وکانو بی آیاتنا يشهدون عدد آیاتنا زمونا انکار کرو اللہ ازم آیاتنا پری خودل جکلا انکار اکنما پی عذاب راستو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات بس راولي قلم بديو بلني تزاوا فاورز سپيرو كي نحسات من في حقهم نحسات سپيري ويورز خرديو پا حق كي يا نحسات مانا دو مانا كي بحر المحيط كي ذات و غبار چا دود والا وي دس تز سلي فرالا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا تدير بار چې وسکه مون دی او تا عذاب د شرمنده غي په ژوند د دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخزا وهم لا ينصرون او خو خا عذاب د اخرت ډیر شرمول کې دی او د دې سره به مدد وکړي شي واما سمود فادینهم او هر چی سمودیانو نلار مخودل وایتا ادینا هم مانا بینا لهم طریق الهدا ایت من لار ده هدایت دای بیان ورتشویو و پس تحب العمال الهدا پس ای غرق لآلون والیر پا هدایت بننے العما مانا الکفر الهدا مانا علی الایمان ای کفر غرق پا ایمان مننے فاغذتهم صائقة العذاب الهنه بس اونه والدول رچغه ده عذاب ده زلت بس او ده چه ده که ممن لکول اما کانو یکسیبون بس او ده عملون چه ده کسب کون کیو که ممن لکلو ونجین الذین آمنوا وکانو یتقون ام اخلاص که کسان چه ایمان را وڑه و ده تقوا کون کی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ دیدنا بیان دا عذاب اخروی دی آخرت عذابونا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ او کل چه برا جمک لشی دشمنان دا اللہ تلا عورتا نفس دیو تقسیم شی پڑلو ڈلو حتی اذا ما جاؤوها تردی چکل راشی دیوورتا شادت بوکی با دیو بانی وگونا دی واب سارو موستر گید دی وجلود موستر منی دی بما کانو یا ملول پاو چی دی کم عمل کون کیو وقالو لی جلودیم او بای دی سرمنو خبرتا لما شاید دو علینا ولی گوائی کوئی پونگ بالنی تس ولی گوائی کوئی ای بو انتقن الله الذي گویا کړو موږ الله ذات انتق كل شيء چې گویا کړې دې هر یو شی هر یو شی ګل طاقت چره او هو خلقكم اول مره او پیدا کړی تاسو اول ځل و الیه ترجعون لو خاصه تبا واپس لشي وما كنتم تستترون او نه وې تاسو پټون کې دې دینا یا تستطیرون مانا تستحیون تاسو حیا نکولا ایشد علیکم سمکم دا جی گوائی باو کی بتاسو بلنی وگون استاسو ولا بسارکم او نسترگ استاسو ولا جلودکم او نسترمن استاسو ولیکن سولنتم ان اللہ العالم کسیرا لیکن تاسو گمان کو چیقنان اللہ نپوئی گی پڑی رو آچی تاسو کم عمل نکول وذالکم ظنکم الذی ظننتم اذا گمان ستاسے اودے جتا جو گمان کو پر خپل بلنے ستاسو دا گمان منا گمان د عدم العلم گمان کو پر الله باندې چلا عالم نه قال ان الله لا يعلم كثيرا مما يعلم دا ظن دایو ظن د عدم العلم مبارد الله کې نو ارداکم نو حلاک اکلی تازو نو فاسبخت من الخاسرین پس تاسو ګرځېدئ تاوانیان. فَإِنْ يَصْبِرُوا پس که دی صبر کوي نو فالنارو مَثْوًى لَّهُمْ پس اور چې ازیدو سے دود دی دے. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ او که چرې دی واپس واړي نو پس دی نشي واپس کېدی. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا يَوْمَ نَدَا إِنْ يَطْلُبُوا التَّوْبَةَ که چرت دی دعوة کی دی طلب دو توبه کی نو دا توبه نقبلی. ایستاتو که چرت دی طلب دو توبه کی نو توبه نقبلی. یا دویم مانا دا ایستاتو مانا ایت لبو رضا اللہ. دعوة کی دی رضا دا اللہ طلب کی نو دا رضا ارتن ملاوی گی. یا و ایستاتو مانا طلب رجع تا الی دنیا کدی واپس واړی دنیا ته نو پما هم من الموتوین پس دین شي واپس کړي. وقیزنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق علیهم القول فی امم. دغه جواب ده د دې شوبه شبہ دا اول داو چې من ستاب خبر باندې نه پوهېږي دا جواب یو کوز زخت تاسو شان بشری ما دمه شوبه دا ایراله چې دمن ته چې دی الهو بندگی م کوي دا نه خپل حاجتونه م غواړي دا په نوم باندې نظر و نیاز او منښت م کوي. او دا دې چې من کله د دې په نوم باندې نظر پریدو نو موږ ته خوب کی راځي او مونږ یې ری یا تونه نه فلم منام او خو به فونا ارازی من ته په خوب کې او بیا من لیر را کوي. کله را توې د اولاد نو د اخلاص کوم کله استام لا به ما ته کوم ما په نوم باندې خیراتونه پری فوزل. دای جواب کې چې قیزنا لهم قرنا دا خوب کې چې لرازی نو دا شیطان نه جزانې ته دا پیر په نوم باندې پیر په شکل باندې را لری ری دی. وقيزنا له قرناء ام مقرر کړی دي د سره مرګري فزينوا له ما بين ايديهم نو خسته کړی دي دوی لرا عواملونه چې مکه دیونه دي او ما خلفهم او چې رسول دیونه دي. فزينوا له ما بين ايديهم ما بين ايديهم من امر الاخره ما بین ایدیهم من امر الاخره چې کوم مخر دې تر روان دي د امور د اخرت نه. شیطان ته دای جنت چرته انه لا جنت ولا نار ولا باس ولا حساب. و ان جنت سه نور سه نه باس سره نه حساب سره. وما خلفهم انا ما خلفهم من امر الدنيا استقلی دیو دا چی رستو دین ایمان امر امور دا دنیا استقلی دیو تا دنیا لذتون و مالون و نفقات پر کول پا خیر کے دا نفقی و امک و خیراتون و مکوی. یاد بین امانا دما بین ایدی و ما خلپ ام تفسیر زاد المسیر کی گئی چی ما بین ایدی امانا ما فعلو ہو چی کم دی کری دی وما خلفهم من ما عزموا على فعله دي دایب کول باندې عزم کړل ما عزموا على فعله وحق عليهم القول في امم اصحاب الشوي دا په دی باندې فیصله في امم دیبوي داخلي و پای ډلو کې قال خلد من قبلهم من الجن والانس یقینا دیر شوی دی مکه دیونا پیریان انسان اللہ انہم کانو خاسرین یقینا دیو تانیان. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لعاد القرآن دیدی ندویم باب دی سورت دی ادا دی سلور سلو اختم آیات پوری پدی که یو جواب که دا بلی شبی یا با زجر ورکی او تخویب ورکی مورزینو دو قرآن تشپکشتم آیات که قران نه خلق منه کوي قران نه اعتراض کوي شپږشتم آیات نه یو کم دیرشم آیات پورې بے بشارت ورکی پا استقامت باننی ان اللذین قالو ربن اللہ ثم استقامو دریو آیاتونو کی بیا با طریقہ تبلیغ کی دری درشم آیت نشپک درشم آیت پوری ومن احسن قول ممن دعا الاللہ بیا با دو دلائل اقلیہ ذکر کی و درشم او یو کم سلوی احتمالات کی بیا با منکر دا کتاب تبا زجر ورکی سلوی احتمالات کی صداقت دا قرآن یو سلوی احتمال دو سلوی احتمال اتصالیب ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدری سلوی احتمالات کی وقال الذین کفرو اوائی آکسان چاہی کفر کرے دیاد کی دے بیان دا حال الکفار دے دغه قران سره دوم د زده او عناد د قران نوستره شنو د ویدا ما اوري وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړي لا تسمعوا لهذا القران وغمق دې دې قران ته قران ته یو وغمق دې والغو فيه او شور جوړګې فدي کې والغفی شور جوڑکے مانا شپیلی والا اللہ سنو ٹپولو سنو یا والغفی من عارضو بالخرافات دے مقابلو کے خرافات و قسم اسو سنو لعلکم تغلبون دے پائے تزو غالب شئی دا کار سره پاره کې شاید چې تاسو په دې باندې غالب شئ د مېمنانو باندې الله دا کار چې کوي چې قران دا اوریدل نه خلق بنا کوي او باګر شور کول او حکم کوي نو دا سړی کافر دی فلانو چې قالن الذين كفروا عذاب شديدا پس خامخاو بس کوم آی کسان ته چې کفر کړی عذاب سخت ولنجین لهم اسوا الذي كانوا يعملون او خامخا یقین سزا ورکو دیو تا دیر ناکار سزا دا یملنو چیدی کول سکتا دا اللہ دشمن دیجی اللہ کتاب مقابلہ کی ذالک جزاو آتا اللہ دا سزا دشمنانو دا اللہ النار ور لهم فی ها دار الخلد دیل را پائے کی کور دا میشوالی دی جزام بی ما کانو بیاتنا یشدون بدلور کولی شي په سودای چې د آیاتو نه انکار کوونکیو د آیاتو نه انکار کو وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين او اوبو یا کسان چې کفر کړی دی ارب زمونږ او کې موږ دا کسان ازلنا من الجن والانس چې ګمراه کړی دی موږ د پیریانو انسانانو دا خلق منترارو کې څه سره کوي وای نه جالو ما تاسو د امنا چې وګرځم آیلر لاندې قدمونو خپل نه لاندې په دې باندې خفيګ دو د سره بار علی کونا من الاسبرین د دې لپاره چې دې ذلیلانو نه دې ذلیل کول مونږ غواړو ان الذين قالوا ربنا الله مکی حال دا کافرانو ذکر کو دا آئیل پارا تخویف نو دے آیت کی بشارت ورکی اچا دے دا وقت کی ایمان من اکلک پا دیشی ان اللذین آقالو ربن اللہ یقنن آگسان جوائی چی روزم اللہ دے سم مستقامو بی اکلک سپائے بننے اللہ دا ربو بیت داوکے و بی پا اکلک پا دیکی او بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی چی استقامت مراد دار لم یشرکو باللہ شیعہ اول دعوی چی زمان رب اللہ دے و بیر اللہ سر تشہ نشرکے عمر رضی اللہ عنہ نقل استقامت بارکے و استقامت دلتدائے استقاموا على الامر والنهي ولم يروا روغان الصالب استقاموا على الامر والنهي چا په اوامر باندې کلک باز شو نواهی باندې چې کوم الله منه کني نه نه کوي او یو طرف ته بل طرف ته نه ځي په شان د تللو د لومبړانو باندې ګیدړانو په شان ولم يروا روغان الصالب عثمان رضی اللہ عنہ فرمائے چې استقامت نه مراد اخلص العمل لله ایدا وی چې رب زمون الله دې بیا خالص کی عمل ددا الله لپاره اخلص العمل لله علی رضی اللہ عنہ فرمایو ثم استقام ثم اد الفرائض اول دا و ایمان اقرار کی ربوبیت الله باندې بیا ادا د فرائض وکي عبد الله بن عباس فرمایو ثم استقام على امر الله بالطاعات استقام على امر الله بالطاعات چا قائم پادشو پا امر دالله بنے پا طاعت سرا واجتنبو معصیته دادنا فرمانے و دو گناہ نزان ساتی حسن بصری رحمت اللہ علیہ وچی دا آیت الستو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بیبی بل اللہم ارزقنا اللہم ربنا ارزقنا الاستقام یا اللہ مطبع دل بانک لکوال را نصیب کے اللہم ارزقنا الاستقام تتنزلو علیہم الملائکت راگزی و پدیبان ملائک لائک بہت راگزی و توئیبا اللہ تخابو و لا تحزن چیرے گئی مو غم جن کے گئی مو وابشرو بالجنت اللتی او خشاشی پا جنت ایسا استاو سی وعدہ کی دیشولا آج جنت بانی تس خشاشی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا من دوستان استاسیو پا جند دنیا کے پا جند دنیا کی معنی بید دعای والاستغفاری امم دنیا کې ستاسو په دعاګانو باندې لګوختره او استغفار باندې لوا لکه مکه سورې مؤمن کې تر شو استغفرون للذین آمنوا ملائک د مؤمنانو د پاره استغفار غواړي او فل اخرت او په اخرت کې معنی به شفاعت سفارش باندې لګو سلامونه باندې باندې او فل اخرت معنی به شفاعت او بالسلام ولكم فيها ما تشتهي انفسكم اتصر پایگی اسونه دي چغواړي نفسونه تاسو ولكم فيها ما تدعون طال پایگی دي چ تاسو غواړي نفس اشتیاقه او غواړي طلب پایگی ملويږي نزلا من غفور الرحيم دام المستعاد طرف بخشش کون کې مهربان الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اصول دې ډېر کښتا په وینا کې دا چا چې بلنه کوي د الله طرف ته عمل کوي نیک من دعا الى الله امام علوسي رحمت الله عليه الاصل فيه العموم بكل داع الى الله اصل دا چې دا هر داعي ته شامل نه چې الله طرف ته دعوت ورکوونکي العموم بی کل داعین الاللہ دیم قول اللہ چی من احسن قولا نمراد اموزینین چی آزان که انکی دی اگر حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المؤذنون اطول اعناق یوم القیامہ چه کم اذان که انکی نعوه ده قیامت پا ورز بانی حس که غڑی ویده غڑی بیچوتی ویده آئی سرکوزی بانی سرون پی نیغ نیولی وی ده دیو این اذان دلوی اجر والا کار ده بخاری کی حدیث راضی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پا نقل بانده آوی لا اسم و مداسو دل مؤذنه جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه بخاری کی حدیث رائی دا مؤذن دا واسی کم زیادہ مورسی دا چام واورید کا پیریان واورید کا انسانان واورید و کا دائین علاو بل یوشی واورید نیشدو له الا شهید له یوم القیامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر از بردی سڑی پا شہادت گئی عبداللہ بن عباس دینہو پا نقل حدیث رائی ترمیزی کے من اذن سبع سنین کتب له برات من النار چې کوم یو سره وکاله اذان او کې خدا چې عقیده برابر وي شرکی عقیده نه وي او کتب له برات من النار لیکره کې د لار برات دورنا ورن الله تعالی خلاصې زګدا داعی دی الله طرف ته دعوت ورکون کې وامل الصالحا وقال انني من المسلمين طائق ينزل مسلمانا پر ایمان پټای نه بلکې دا زر مسلمانان نه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ان دي برابر نیکی او بدی نیکی او بدی دا برابر نه الحسنات او سیادا دوڑ الفاظ جامع دی دیانو پسین دل دیر معنی لکی حسنی معنی دل دکیو دعوت الی القرآن دی لا تستوی الحسنتو نبرابری گیا دعوت ور کول قرآن تا ولا سیادو من کول دائنا حسنا دعوت الی القرآن او سیادا من کول دا قرآن دا دوڑا دی برابر یا حسنین مراد دعوت الى توحید دے سیئین مراد دعوت الى شرک دے دا دوارم نجی برابر درم قول لائے چی حسنین مراد طریق السنہ او سیئین مراد طریق البدع نجی برابر سنت طریق یا نبیدت بدت چی او خرافاتی سلورم دای چې الحسنین مراد الاخلاق الحسنه خستا اخلاق او سیئین مراد اخلاق رذیله اذبا بالتی هی احسن دفقوا بدل رفع دری قوانی چې لري خستا نو فیز الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی الحمیم پس ناسب آسوک چې پمینستا و پمیندا کی دشمنی دا کان له ولی الحمیم گویا کیا بدوشی خالص و ایذ الذی بینک و بین خدا صورت کی جدا دا عداوت جہالت دوجنه عناد دوجنه نه جاہل دین پویږي تو سره کې نو اخر بده دوشی و ما یلقاها الا الذین صبروا او نشور کې ده دا خصلت مگر آگ کسان ته صبر کړي وما يلقاها النشور كده دا اصلت الا ذو حظ عظيم مرخاندان دا برخي لوي تا تکم دا لوي برخي خانيات وإما ينزغن لك من الشيطان نزغن او كچر ورسي تا شيطان نسوس وسان فنائي غرب الله سرا يقين العوردون كيو پويده ومن آيات دين دو دلائل عقلية ذكر كي ومن آیات الليل والنهار او بعض دلائل د الله نشپا او ورځ یو نور سپومې لا تسجدوا للشمس سیدې مکوې نور تا سیدا ته مکوې زګه سیدا چې دا عبارت ده ان نهایت تعظیم او حق الخالق تفسیر سراج المنیر کې وای سیدې نور ته مکوې زګه سیدا کې انتهایی تعظیم ده دا حق د خالص خالق ده ولا للقمر ونصف ميتا وسجدوا لله الذي بلکی سیدو کی خاص اللہ ذات پیدا کری دیا الیل کنتو یا تابدون کچری تازو خالصا لرب بندگی کون کی وین استکبرو نکچری دل بیو تکبرو کی فالذین عند ربک پس آکسان جی پنیز دربستا یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسمون لا تسبیح او پاکی وی آل دش پی او دورا جو این استری کی اید اللہ پاکی بیانی سجدو آئین استری کی آیت السجدہ اتلاوت شو بیوکی ومن آیتی انکا تر الارض خاشعا او بازی دلائلو دانا چی یقینن توی نزمکا خاشعتن اوچا وَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَسَقَى جَمْعَ نَازِلٍ غُبَاوَ نُوبَ اهْتَزَّتْ مَاتَ زَشِي وَرَبَتُهُ فَرْسِي بُغَرَ بُغَشِي إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى يَقِينًا آزَاد جوندیک لا جوندیک لا تازیک لا دزما کلا لَمُحْيِي الْمَوْتَى خَامَهَا جوندیکون کی د مړو دے مړی بمدا شان جوندیکای انه على كل شيء قدير يقين ده الله تعالى پاره او شيوان قدرت والا ده ان الذين يلحدون في اياتنا يقين الاغسان چا کجروي کوي پاتونه زمونکه کجروي کوي مان باللغو فيها پاک شور شغب کوي يا يلحدون في اياتنا معنا يميلون عن الايمان بالاعراض عن القران ای مایل کی د ایمان راوللنا ایمان نه راوړی دا نه بل طرف ته میلان کوي یمیلون عن الايمان بالاعراض عن القران لا يخبون علينا لو پټ باندې شی په باندې اب مایل قاف النار خير ا پس ازو چې ورزول شي پور کې غره دی میادی امن یوم القيامه یا اوسو چې راو شي پور د قیامت اعملوا ما شئتم عمل کوئی دا جستا زخوا ہوئی انہو بما تعملون بصیر یقنان اللہ پا عملون تحصیق کوئی لیدن کے دے ان اللذین کفروا بذکر لما جاؤہم یقنان اللہ کسان چی کفر کرے بقرآن کل چرائے دیتا قرآن مطرائے لما جاؤہم دے جزا چرے بیا مقدر دے چیو عذبون عذاب بور کولے کی یا بائی حلاک ولے شی وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ نَعْظِيمَ وَيَقْلَنُ دَا قُرْآن لَا كِتَاب وَإِنَّهُ يَقْلَنُ دَا قُرْآن چِ خَامَخَا يَوْ كِتَاب ضرور دے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَي نَرَاجِ دِتَ بَاطِل دَمَخِر دِنَا وَلَا مِن خَلْبِهُ نُرُسْتُرُ دِنَا باطل یا بمانا ناسخ سره دے نو لا یا دیه البادر من بینی ادیه ولا من خلبی مانا بیدا چی لیس قبله کتاب ینسوه ولا بعده کتاب یبتلوه وینسوه لا یا دیه البادر مانا لا یا دیه ناسخ نشرات لے دیتا ناسخ مانا دینا مخیم یو کتاب نشری دی قرآن لرمنسخ کی او نا دینا رسو بل کتاب رات لو والاشتره چه قرآن سمن سخشی یا الباطل هو شیطان دن قول لائی باطل نمراد شیطان نے نو لا یا تیه الباطل نشرات دے دیتا شیطان من بین یدیه ولا من خلپی نمکر دینا ورسل دیا مانا ندی کی زیادت کولی شی و ندی کی نقصان کولی شی تنزیل من حکیم حمید نازل کنے شوئے دے در طرف حکمت والا ستایلے شوئینا ما یقال لکا دیکھ تصریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ما یقال لکا اللہ ما قد قیل للرسول من قولک نوے لے کی تا تمر آج وے لے شو پخوانو دیرو پیغمبران تم مکستا ان ربکا لزو مغفرت یقینا ربستا خان خان دا بخشش دے وچالر لمن صفا قلبه عن الشبهات رازل چه از شبهات نه خالی وي صفاوي وذوي قابن عليم او خاون د عذاب دردناک دي ولو جعلناه قرانا اعجميا او که چر دا مونږ ګرځولې دا قران با جمعي جبکه لقالو نو خامخا به دی ویل لولا فصلت آیاتو ولی ندی واضح شوی آیاتونه د دی اعجمیل آیا کتاب جمی دی و عربی نو پیغمبر چې عربی دی دیو نه ماراونه لګه آیګ نقول وللذین آمنوا هدى وشفاء وایا دا کتاب دا کسان لپاره چې ایمان لري هدایت او شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقرا او آگسان چې ایمان لري په وګونو دای کې درنواله او علیهم اما او دا قران پای باندې ورنواله قران پای باندې ورنواله دیو مانا دا چه امامان حجتن علیهم و هو علیهم امامان و هو علیهم حجتن فی الاخرہ دا قرآن چه دا با حجت بی با دیبانی با آخرت کے یا و هو علیهم امامان سبب و عمی القلوب فی الدنیا دا قرآن چه دا سبب دلنوالی دیو دشنو اگر جی قرآن لسته چی دی اتاوان نور سوا کی دی قرآن مقابله کی نو تاوان سوا کی نو اولائی که ینا دون من مکان باید دا کسان دی تباوازو کلی چی دی زیل لرنا ولقد آتینا موسیل کتاب فاختلف فیه ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منهم مریب دې زنه دریم باب دې تر اخر د صورت پورې ا دې جواب دې دریمې شوبه نه دریمې شوبه چې درسل وختم آیات کې تیر شو ا دریمې شوبه دا و چې قرآن ته د ځان نه جوړ کړي دې دا چې ته عربي او چر ددا پا عجمعی جوکی نمب پی ایمان راوڑے وے دائی جواب ذکر کئیو چی بیا بتا سویرے چی کتاب عجمعی دے و رسول عربی دے دائی جواب داوش بیا سلورم شبہ دار چی دا کتاب دا اللہ طرف ننے بل کتاب تا رزان نجوڑ کرے دے ولی زګه دا کتاب د الله طرف نه په کار دا چې ټول په یو ځل الله غلې د آیاتونه آیاتونه سورتونه سورتونه ولې رااله دای جواب بکې ولقد آتینا موسی الکتاب چې موسی علی السلام ته دا شن کتاب ورکړ په یو ځل باندې راغلې او ټول بیا هم دا نه انکار کړو بیا به زواجر به ورکي یو کم پنځوستم آیت کې یو پنځوستم آیت کې مشرکانو ته په شرک دای باندې لا یصب الانسان من دعاء الخير و اما سو شر فیوس القنوت زواجر به ورکي منکرین د کتاب ته دو پنځوستم او منکر د آخرت ته څلور پنځوستم آیت کې ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا مور کلم موسی علیہ السلام د کتاب نو پس اختلاف له شو پائے کې ولولا کلمہ سن سبقت من ربک او کچر نو خبر دې شوی د طرف درستان نو خام خافس له وکړ شوی په منځ دې کې و الا هم لفی شک منهم ریب او یقینا دې خام خاف شکر دین کلک شک کون کې من عمل صالحا چا چې عمل وکنیک ولی نفسې نو پس فائدې د خپل ځان لپاره دي ومن اصا چا چې بدي وکړه نو فعلیها پس ضرر یې په ځان لی وما ربک بظلام للعبید او نه دی رب ستا هیڅ ظلم کوونکی په خپلو بندګانو الیه یرد علم الساعة دین بیان د دلیل کوي چې اے خلق تاسو اعراض پرې بلکې د دلایلو کې سوچو کې الیه یرد علم الساعه خاص الله دعا بس کی علم د قیامت وما تخرجو من ثمرات من اكمامها او نرا وزید سمیوی د کسوڑو خپلنا وما تحملو من انسا و نباروی هیچ یو زنانا و لا تزو نیزیگوی الا بعلم امر پا علم دالله کے پہلم د الله صلی الله پای من عالم و یوم ینادیهم اين شرکای او کله چې आवाज وکي دیو تا چې چر د شریکان زما کوم د زما شریکان چې تاسو به ګمان کو قالوا ابو ایدی اذن کا مون خبر ده کو تا تا ما ملنا شیء من شیل نشته زمون سو گوا زمان نداسی نیستی چه آش عادتو که بشرک بارن زده دیور تا شرک ویلو نو آیتا و صلا عنهم ما کانو یدونا او رک بشی دیونا چی دیرا بلل من قبل و مکی و زنو ما لهم من محیص و گمان بوگی چی نیستی دیل زیده تیختی من محیص موضع النجات زیده خلاصی و لنشتی یا موضع الفرار زیده تیختی نشتی لا يسأم الانسان من دعاء الخير نسړه کې انسان د غوښتلو د خیر نه وای مڅو شر او ګرځي د تشر نو په اوسن بس دې نه امید ای قانون چې تندې تری وي په اوسن یوم نه دا چې په اوسن من الدعاء من اي استجاب د خپل دعاء د قبولیت نه بیا نه امید شي په اوسن من الدعاء من اي استجاب او قنوت ما نه دا چې یزنو ظن سو سو بربه یزنو ظن سو سو بربه خپل رب باندې مې ناکار ګمانونه کوي یا یوس ما نه دا چې یقطع الرجاء عن الخير د خیر امید بالکل ختم شي او قنوت دا ما نه چې یزرو علیه آثار الیاس پای بنی آثار دنا امیدی کارشی ولئن ازقناه رحمتا منا او کچری من اسکو دیوت رحمت دخبل طلبنا من بعد زرع مصدو پس تکلیبنا جرسی دریدتا نلیقول انها زالین خامخواهی دامال دی وما ازن ساعت قائمتا نزگمان لکن بقیامت چی قائم بشی ولئن رجعت الى ربي او كتبت زوابس دشمر او قلتا ان لي عنده للحسنى يقينا خام خام على بيدا سر خوشالي يا ول خوشتن او كتبت لاړم مال با التم ډېر خوشالي لا يدعو تمنا غاني کوي خو پته وته لګي قال نبي ان الذين كفروا بما عملوا بس خام خواهی اقنان خبر برکم آئی کسان تا چی کبری کلی پای منونو جدی کلی ولنزیقن لهم من عذاب غلیظ او خام خواهو بسکو دیو تا دا عذاب سخنا و ایزا انعمنا للانسان آرزونا بی جانبی او کلچی انعام بکمان پی انسان مانی نمخواری و نا آبی جانبی او جداشی پارخو طرف پلباننی وإذا مس الشر كرت ورسيد تتكليف نفزو دعاء العريس بس خاوند دعاگانو اوګدووي تکليف تور ورسين بلبل وي دعاګاني کوي ول ارايت من كان من عند الله تور دعا خبر راګي ما دک چروي دا قران له طرف الله نا ثم كفرتم به بیا تاسو کفر کوي په دیوالنه من ازل سو دل وی گمراه ممن هو فی شقاق بعید آچان چوی بخلاف لرگی دا حقنا بعید منان الحق سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم زرد چو بکیو دیو تا دلیلنا پتبق پترپن دنیا کے فی الافاق من فی آفاق دنیا پترپن دنیا کے و فی انفسهم و فنفسن دیو کے حتا یتبین لهم تردی چی خکار شیدیو تا نو حق جی قنن دا حق دے اولم یک پی بی ربی کا آو نی پورا ربستا چی قنن اللہ پاریو شیبان نگوا دے انہو علا کل شین شید الا انهم في مئه من لقاء ربهم خبردار یقینا دی پشکی د ملاقات رو خپلنا الا انه بكل شيء محيط خبر شي یقینا الله بار یشیوانی هاته کونکي هر یشیوانی هاته کوي. سورته حامیم سجده کې ذکر کړه نفرت د مشرکانو د قران نه. بے دایل چې دای عناد دا پشان د عناد د سمودیانو عادیانو له سره د عذاب نه دا یې تفصیل کاو د پیدایش د زمکه او اسمان حالت دا اولیاء الله ذکر کاو. بسم الله الرحمن الرحیم